הפרלמנט נפתח, בסלון של סלומון אחי תשלוף את הדף, זורקים באוויר את הרעיון, נכנסים לאווירה, מחממים קפה, תן לי פה שנייה להתארגן, אני פותח הבופה, עוד לא שתף את הכלים, לא תדיק את המכשירים, תכוון את הגיטר ובוא נשב על השירים. יש יום לא נורמלי, החיבור פנומנלי, קח את המים, תן לנו משהו אקטואלי. יושב בגסה, בגסה, אין בסה, רק אסל, בונגוס וקבסה, מלך כמו מובסה, על הגובים אני פסה, אני מכניס גם תת של פסה, של לחיות תחת את המסה, מה אחרה? ופתאום עמוז הבסה, יוצא לטרסה, אופס אני חוזר. אותו לא בתו עם רוסטו. שוב אנחנו כאן, בסלון של סלומון, כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שצא משל בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, כולנו בעניין בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. מגלגלים את זה, לא מאשנים את זה, כי יום ראשון מקליטים את העדים את זה, והנה מחשבות הדופיות, שאלות הדופיות, חודרים ללב ולפיות עם צמד של הקופיות. שתיתי דרינקים ביילו ודיידו, שתינו וויסקי, פינחנו בהיידרו, אמרתי בואו תחנו אל על הדירה פה, אבל ג'יי אמר לי די ודיידו אמר לי לא. אדם זכר אלפה נושא את הגן, יצר הישרדות חזק ורצון להתפרגן, מניבן קבלות וניסיון, אבל מי אני? הטורף, הטרף או הפיתיון? יש לו נגד האורחה, המדינה וכל העצבים, אז אני כל הזמן צריך מקום לשפוך את החרוזים, כל החיים צריך מדי, רק פעם אחת אני חז, להעביר גם תסביב גם את המיקרופון אליי. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שצא משל בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. דפים אי אבא ריסטרפש וים בדרמה, כמה חרוזים עוד כמה מצייצי השן, חוזרים למקורות, כותבים את השורות, האפרות כוסות יונר ומיץ קופי פייס, סבבה של הרמה להביכם בסבבה, נעל הונדה הייבריד לא על סף, חושב על הסביבה, שירים ברגע זה קורה, זה חורה, אני יורד וזה מראה לכם שאני אומן מורה, צולל במרץ, מפתח, מטפח קרס, קודח הם בטרפת ונשאר עם כל החרס, במצר ארכיאולוגי למ� פדגוגי סטייל של סופר מכונית. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שצא משל בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, כולנו בעניין בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין.